entropi. Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve düzensizliğin değişen ritmi. Hazırlayan ve sunan Hikem Ekberzade. Sosyal girişimcilik, şahısların, grupların ya da yeni kurulan şirketlerin sosyal, kültürel ya da çevresel sorunları çözmeye odaklı geliştirip fonladıkları çalışmaların bütünüdür. Az sonra Profesör Itır Erhard ile birlikte bu olguyu detaylı olarak konuşacağız. Bugün günlerden 13 Haziran 2022, Entropi'ye hoş geldiniz. Sevgili Itır Hanım, hoş geldiniz. Bugün farklı bir Entropi bölümünde sizi ağırlıyoruz. Siz Bilgi Üniversitesi'nin Topluma Hizmet Sürdürülebilirlik Rektör Danışmanısınız. Hatalıysam beni lütfen düzeltin ama aynı zamanda bir de sosyal girişimci kimliğiniz var ve adım adım açık açık gibi organizasyonlarında yönetim kurulu üyesi, hatta kurucu üyelerindensiniz. Bugün biz şimdi Entropi'de program öncesinde de konuşuyorduk. Genel olarak entropisi yüksek bölgelere gidiyoruz ve yükselen entropinin de işin içinde olduğu sorunlara eğiliyoruz. İşte burada neler var? Afetler var, iklim krizi sonrasında ve sürecinde gelişen olaylar var, insan hakları ihlalleri var, zorunlu göç var, her şey var. Ama bugün sizin de tabirinizle biraz umudu konuşacağız. Çünkü sizin program öncesinde bahsettiğinizde çok sevdiğiniz aktif umut diye yeni bir söz de bizim lügatımıza dahil oldu. Dolayısıyla önce ondan bir başlayalım. Sonra siz neler yapıyorsunuz onu biraz konuşalım. Ve biraz da bu sosyal girişimciliğe ve onun Türkiye'deki önemli örneklerine birlikte bakalım istiyorum. Tamam. Öncelikle çok teşekkür ediyorum Bikem beni davet ettiğiniz için. Ya evet, umut, şimdi umut benim etrafımda çok insan. Yani sen niye sürekli umutlusun? İşte bu kadar sıkıntı varken neden mutsuz değilsin? İşte çocuklar ölüyor, farkındasın değil mi? Gibi hani tepkiler çok sık veriyorlar bana. Ancak yani benim bahsettiğim ya da hissettiğim umut, böyle oturduğumuz yerden ya her şey çok güzel olacak, ya hiçbir şey yapmasak da iyi olacak tarzı, böyle tırnak içinde polyancılık tarzı bir umut değil. Tam tersi, eğer sistemleri dönüştürmek istiyorsak, yapıları dönüştürmek istiyorsak öncelikle umutlu olmamız gerekiyor. Yani bunların dönüşebileceğine dair bir inancımız olması gerekiyor. Ve umut çok güçlendiren bir kavram. Yani Martin Luther King Jr.'ın o efsane konuşmasını hatırlarsak, hani benim bir hayalim var. Hı hı. Onun her yerinde benim bir umudum var, benim bir inancım var diye geçiyor. Yani o bütün hareketi başlatan, eşitlik mücadelesini başlatan aslında umut. Umut olmadan dönüşüm mümkün değil. Ama umudun, sizin de söylediğiniz gibi, aktif bir umut olması gerekiyor. Yani harekete geçiren, bireyi ve toplulukları harekete geçiren bir umut. Çünkü evet, yani söylediğiniz gibi hani iklim krizi, biyoçeşitlik azalıyor, eşitsizlikler daha da derinleşti, pandemi sonrası yoksulluk daha da arttı. Ama biz bunların dönüşebileceğine inanmazsak zaten dönüşmeyecekler. Yani öncelikle dönüşebileceğine inanacağız. Sonra da bireyler ve toplumlar olarak aksiyona geçeceğiz. Şimdi aksiyona geçmenin türlü türlü yolları var. Yani aksiyona geçmek, farkındalık kazandıktan sonra bunu paylaşmak olabilir. Sizinle benim burada yaptığım gibi bir radyo programı sayesinde meseleyi ve çözüm önerilerini insanlara aktarmak olabilir. Bir sivil toplum kuruluşuna üye olup, gönüllüsü olup onunla birlikte dönüşümün elçisi olmak olabilir. Çok inandığınız bir sivil toplum kuruluşunu bağışlarınızla desteklemek olabilir. Bir yolu da sosyal girişimcilik. Yani bu aktif umut dediğimiz olma halinin bir hali de sosyal girişimcilik. Yani sosyal girişimlerde umut eden, değiştirebileceğine inanan insanlar tarafından kurulmuş girişimler. Kısaca ne olduğundan bahsedebilirim. Yani bir aslında aynı zamanda sosyal girişimcilik biraz da hedefe yönelik bir şey değil mi? Yani ortada bir sorun var. Ben bu sorunu çözmek istiyorum. Bu sorunu ben tanıyorum. Benim bildiğim bir sorun ya da ilgi duyduğum bir sorun. Çözmek için bazı yöntemler geliştirmek istediğim bir sorun. Ve ben bunu benim hayatımın emeğiyle yapacağım. Yani gireceğim, bunu bir belki daha profesyonel bir platforma taşıyacağım. Belki bunun üzerinden para dahi kazanacağım. Ama günün sonunda benim birincil amacım kar etmek değil, benim birincil amacım bu soruna bir çözüm getirmek olacak. Öyle değil mi? Kesinlikle öyle. Yani sistemsel bir sorun tespit ediyorsunuz. Sosyal girişimci böyle başlıyor. Yani başlangıç noktası sistemsel bir sorundan oluyor. Bu benim sizin dediğiniz gibi birebir deneyimlediğim bir sorun olabilir. Yani Itır'ın bizzat yaşadığı bir sorun da olabilir. Etrafında gözlemlediği bir sorun da olabilir. Yani bizim örneğimizde mesela adım adım örneğinde bizim Türkiye'de gördüğümüz sorun bireysel bağışçıyla sivil toplum arasındaki ciddi kopukluktu. Biz onların arasında bir köprü görevi görmek için yani Türkiye'deki bağışçılık sistemini dönüştürmek için bir model geliştirdik. Mesela bu bir sosyal girişim hikayesi. Yara bandı çözüm olmak değil, sorunun kök nedenine inerek çözmek. Mesela gene bizden örnek vereceğim, sonra farklı örnekler de vereceğim. Yani neden birey bağış yapmıyor? Önce bunun kök nedenini araştırdık. Kök nedeni güvenmiyor. Hesap verebilir olduklarını düşünmüyor sivil toplum kuruluşlarının. Sivil toplum kuruluşları neden bireylere dönmüyor? Çünkü onlar da diyor ki ya yani bir bireyden ne kadar bağış gelebilir ki? Hani ben vaktimi, enerjimi, kaynağımı işte fonlara, büyük şirketlere ayırayım. Şimdi bu kök sorunların nedenini bulduktan sonra da onları çözerek siz sistemi dönüştürmeye çalışıyorsunuz. Yani STK'larla şeffaflığı, hesap verebilirliği çalışıyorsunuz ve bunları bireylere ve kurumlara göstermelerine aracılık ediyorsunuz ve bir yandan da bireyin gücünü anlatıyorsunuz. Yani toplu aksiyonun, işte kitle fonlamasının çok büyük bir kaynak olabileceğini, onların bireylere konuşmaları için bir hani aracılık ediyorsunuz gene. Yani bu şekilde sistem dönüştürüyorsunuz. Sosyal girişimlerin hepsi sistemsel bir sorun tespit ederler. Yani bu tekstil sektöründe olabilir. İşte Bego Jeans'in yaptığı gibi. Kısaca bahsetmemi ister misiniz? Tabii tabii lütfen Bego'dan bahsedelim ve aynı zamanda bu anlattıklarınızda şöyle çok heyecan verici çünkü bizim dinleyicilerimiz mesela biz burada sorunları konuştukça hepsi yakından ilgileniyorlar bu olan bitenle ama sürekli olarak insanların kafasında şöyle bir soru var: biz ne yapabiliriz? Yani ne yapayım ben, hani tüketimimi denetleyeyim, nasıl katkıda bulunayım, işte dediğiniz gibi STK'lara bağış mı yapayım ama bağış yapacağım STK'ya ben verdiğim paranın amacına ulaşacağından nasıl emin olacağım? Ben sizin bir konuşmanızı dinledim, öyle tanıştık zaten geçtiğimiz hafta günlerde ve çok heyecanlandım çünkü aslında bu biz ne yapabiliriz'e gerçekten niyetli olan ve gönüllü olan insanlar için de gönüllü derken ücretsiz çalışma anlamında gönüllü değil, gönlü olan insanlar için de çok güzel bir alternatif. Hem girişimciliklerini kullanıyorlar, bir fikir geliştiriyorlar, bir soruna çare buluyorlar. Hem de aynı zamanda bu onların meslekleri haline de gelebiliyor. Evet, buradan Bego Jeans'e geçelim. Lütfen, çok güzel bir örnek. Ben de sizin sayenizde varlıklarından haberdar oldum. Onun üzerinden biraz konuşabilirsek belki dinleyicilerimiz anlatmaya çalıştığımız şeyi daha net anlayacaklardır. Evet, evet, evet. Yani Bego'da benim çok eskiden tanıdığım yakın bir arkadaşım aslında ve o işte sorunun içinden geliyordu. Yani biz mesela Rena'yla ve adım adımı kuran ekiple sistemsel bir sorunu uzaktan gözlemleyip çözüm ürettik. Fakat Bego pek çok sosyal girişimci gibi sorunu kendisi bizzat yaşamış bile. Kendisi çocukken kod taşlama işçisi olup silikoz hastalığına yakalanmış bir kişi. Ve öncelikle tabii aktivist oluyor. Yani biz bu sorunu nasıl çözeriz? Nasıl kod taşlamayı engelleriz? Yani sorunu görünür kılmak. Daha sonra yanına hocaları, doktorları, avukatları alıp önce bir kampanya başlatmak. Türkiye'de kod taşlamanın bitmesine aracılık etmek. Sonra tabii fabrikalar Türkiye'den gidip de atölyeler Bangladeş'e taşındığında mücadeleyi orada sürdürmek. Şimdi bu bir aktivizm yolculuğu. Ama yıllarca bize ve çevresine dedi ki, yani kot çok sorunlu, çok kirli, giymeyin, temiz giysi giyin. Biz de dedik ya bunun temizi ne demek? Yani temizini göster ki insanlara bir alternatif sunabilelim. Ve tabii o temiz tanımı, yani adil üretilmiş tanımı doğaya ve insana hiçbir noktasında zarar vermemiş olmak. Bu da ne demek? Yani hiçbir kimyasal kullanıp nehirleri kirletmemek, defalarca kutu yıkayıp inceltip su harcamamak, her aşamada tedarik zincirinin her noktasında çalışan herkese adil yaşam ücreti ödemek, asla emek sömürüsü yapmamak, ileri dönüştürülmüş malzeme kullanmak. Ve Bego sonunda buna ikna oldu. Yani çünkü pek çok aktivist girişimci olmak istemez. Neden derseniz, yani girişimciliğin negatif konotasyonlarını düşünürler. Hani sanki girişimci kar odaklıdır ve işte gezegenin insanın pahasına bir şeyler yapar. O yüzden bir sektörün bir parçasıdır. Evet. İşte çarkın evet, içerisindedir. Onu şey yapar, körükler vesaire. Ama evet, Beko'da öyle olmadı. Olmadı. Yani bütün o süreci çok adil bir şekilde kurguladı. Hatta çok ilginç bir şey söyleyeyim size. Mesela pandemide satışları durdurdu. Çünkü dedi kod bir ihtiyaç değil. Pandemide kargoda çalışacak, bu kodları taşıyacak insanların riske atılması doğru olmaz insan sağlığı açısından ve bütün satışları durdurdum. Yani bu kadar hani hak temelli bir yerden aslında siz işinizi yapabilirsiniz. Ve nihai amaç ne? Yani biz sosyal girişimciler için en büyük şirket olmak, en fazla kutu satmak değil. Sistemi dönüştürmek. Yani bir gün herkesin, kod işinde olan herkesin adil iş yapmasını sağlamak. Ya da bizim örneğimizde de bir gün tüm STK'ların şeffaf hesap verebilir olmasına, bunun aslında bir zorunluluk olmasına, mevzuat dönüşümüne aracılık etmek. Bir yandan da tabii hani sosyal ve ekolojik sorunu çözüyoruz dedik. Para kazanabilir miyiz diye bize çok soruyorlar. Yani biz gönüllü müyüz? Tabii ki para kazanmalıyız. Ve buradaki belki de en güzel şey, sevdiğiniz bir işi, anlam bulduğunuz bir işi yaparken, gezegen ve insan için iyi bir şey üretirken bir yandan da geçimini sağlamak. Ve tek farkı geleneksel girişimlerden, evet para kazanırız, farkı bizim gelir fazlasıyla ne yaptığımızdır. Yani siz satış yaptınız, ürünü hizmeti sattınız, adil maaş ödediniz. Mesela orada da net koyduğumuz bir kriter vardır. O da işe giriş maaşı ile en tepe maaş arasında çarpı 5'ten fazla bir uçurum olmamasıdır. Çünkü siz şirket içinde de uçurumlar yaratamazsınız. Yani uçurumlara, gelir adaletine karşı mücadele verirken kurumun içinde bunu yaratmamanız gerekir. Bütün masraflar çıktı ve geriye bir işte kar ya da gelir fazlası ne kaldıysa onu sosyal ekolojik etkinizi arttırmak için tekrar yatırırsınız. Yani bizler ortaklara kar dağıtmayız. Belki burada ayrılıyoruz. Bir de işte çıkış amacımız da ve ne yapabilirime? Bence sosyal girişimcilik çok güzel bir cevap. Sosyal girişimci, peki şunu sorabilirsiniz ya, herkes sosyal girişimci olmak zorunda mı? Yani herkes illa işte bir ürün hizmet geliştirecek ve sistematik bir çözüm mü geliştirecek? Hayır. Ama eğer girişimci olmak istiyorsak bence sosyal girişimci olmalıyız. Çünkü artık tamamen kar odaklı, kar maksimizasyonu odaklı girişimlerin hayatta kalmasının zor olacağı bir döneme giriyoruz. Kesinlikle. Çünkü artık tüketici soruyor. Yani soruyoruz, hepimiz soruyoruz. Siz de soruyorsunuz. Ben yani bu ürün neyin pahasına, kimin pahasına üretildi? Burada işte ne kadar nehir kirlendi, ne kadar su boşuna harcandı, çocuk işçi çalıştırıldı mı? İşte mevsimlik tarım işçisi ne oldu? Yani bu soruları sorduğumuz için tamamen kar maksimizasyonu odaklı işler sürdürülebilir olmayacak artık. O yüzden sosyal girişimcilik çok güzel bir alternatif sunuyor. Hem bizim için hem gezegen için ve bence çok etkin bir yol. Kesinlikle. Özellikle bu Beko örneğinde söylediğiniz yani pandemi esnasında kod acil ihtiyaç değildir. Dolayısıyla ben kuryelerin kendilerini riske atmalarını istemiyorum ve dağıtımı durduruyorum. Şimdi pandemide ne oldu? 2 senedir herkes online alışveriş yapıyor. İşte bütün süpermarketler, motor kuryeler, ondan sonra onlar evet, tabii evet. Onlar da birçok evet, haksızlığa maruz kalıyorlar. İşte sokaklara çıkıyorlar, haklarını arıyorlar. Bazı işletmeciler veriyor, bazıları vermiyor. Şimdi böyle bir dünyada yani bir yerde motor kurye ve online alışverişin patladığı bir dönemde Beko diyor ki hayır. Benim için, benim kuryelerim dahi benim için bir evet, bana çalışmıyor olsalar bile evet, kargo şirketlerinin çalışanları da benim için önemli. Onların sağlıkları da. Dolayısıyla ben bu süre zarfında satış yapmayacağım ve gelir elde etmeyeceğim. Ne zaman ki işler yoluna girer ve daha güvenli bir evet, erişim olur. Evet. Bu çok gerçekten dönüştüren ve düşünce yapısını değiştiren bir şey olduğu için onu tekrardan bir altını çizmek istedim. Beni bile etkileyici. Kesinlikle. Çok etkileyici. Yani bizim bütün iş yapmaya, satışa bakışımızı dönüştüren bir aslında bakış açısı ve çok değerli olduğunu düşünüyorum ben. Kesinlikle. Yani o bakabilirsek de evet, dönüştüreceğiz aslında. Kesinlikle çok doğru söylüyorsunuz ve hepimizin de kör noktası aslında. Çünkü online satış mağazası olmayan markalar dahi kendilerini bir alternatif olarak online satışı gördüler. Ve açıkçası yani tüketici olarak bizim de doğruya doğru işimize geldi. Hiçbir yere gitmek zorunda kalmadan bir iki tıkla alışverişimizi hallediyoruz. üzerine reklamlar dönüyor. Ve burada bir üretici diyor ki hayır, ben bu oyuna gelmeyeceğim. Çünkü bunun bir de madalyonun öteki yüzü var. Evet, kesinlikle. Ve şu soruyu hep sormamız gerekiyor. Yani Bego'da diğer adil üretim yapan insanlar da bizim de içinde olduğumuz World Fair Trade Organization'ın Türkiye'de biz eğitimlerini yapıyoruz. Eğitici eğitimlerini yapıyoruz. Dünya Adil Ticaret Örgütü'nün. Ve orada da hani adil ticaretin esaslarından biri bu aslında. İhtiyacın var mı diye sordurmak, yani o tamamen satış amaçlı olmamak, senin ürünü adil üretmen ama bir yandan da yani bu bir ihtiyaç değilse alma diyebilmen, bu çok önemli. Çünkü onu da istemiyoruz, yani ihtiyacımız olmayan çantaları, ayakkabıları, kotları, bilgisayarları almamızı da istemiyoruz aslında. Çünkü o da hem gene gezegenin kaynaklarını kullanıyor hem de çok ciddi atık üretiyor. Kesinlikle. Peki bu işin bir kitabı var mı? Mesela ben ya da benim arkadaşım dedi ki bizim harika fikirlerimiz var. Hadi biz de sosyal girişimci olalım ama nereden başlayacağız? Tamam, sorunumuz var, çözümümüz de var. Ama bu işin bir yani bir fon bulmamız lazım herhalde, değil mi? Bu işi oturtmak için, şirketi kurmak için. Yani bu işler nasıl işliyor? Dediğim gibi ev kitabı var mı? Size mi geliyoruz? Ne yapıyoruz? Yok, estağfurullah ama kısaca bahsedebilirim. Şöyle, yani sosyal girişimlerin hepsi bir sorundan çıkar dedik. Sonra bu soruna en uygun çözüm bir ürün ya da hizmet geliştirmektir noktasına geldilerse nasılına, yani ben bir şirket mi kuracağım, sosyal kooperatif mi kuracağım, bir dernek vakıf kurup iktisadi işletmesini mi kuracağım? Çünkü Türkiye'de şu anda mevzuatta sosyal girişim diye ayrı bir statü yok. Olsa çok güzel olur çünkü vergi indirimlerimiz olur, istihdam desteğimiz olur ama yok. O yüzden önünüzde 3 alternatif. Burada bulursunuz hangisi bana daha uygun. Ve diğer sosyal girişimcilerle kuzeniz, yani çoğumuz öyle yapıyoruz. Ekosistemler var. İşte Ashoka en büyük sosyal girişimcilik ekosistemi. Türkiye'de de çok sayıda fellow var. Yurt dışında dünya genelinde 3800 tane fellow var. Ashoka yabancı bir kurum mu? Tabii, bir sosyal girişimcilik ağı, çünkü önemli. Yani sosyal girişimci olmayı hayal edenler için bence güzel bir başlangıç noktası. Ashoka'nın kurucusu Bill Drayton. Ashoka nereden geliyor? Çok kısa onu da söyleyeyim. Ashoka bir Hint prensi ve onun zamanında böyle sosyal adaletin çok iyi sağlandığına dair hikayeler var. Oradan ilham alıyor ve diyor ki ya dünyada bir tür insan var. Bunlar sistemleri dönüştürebileceğine inanan ve şans verildiği an dönüştürebilecek insanlar. Biz diyor bunları bulup çıkarırsak sistemsel sorunların çözümü çok daha hızlı olur. Onları bulur desteklersek. Ashoka belli kriterlere göre işte yenilikçi fikir, etik doku gibi, ondan sonra sosyal sorunu nasıl çözüyor, etkisi nedir, ne olacak gibi kriterlere göre dünyanın her yerinde aynı kriterlerle Ashoka Fellow dediğimiz kişileri seçiyor ve onları destekliyor. Nasıl destekliyor? O işi tam zamanlı yapabilmeleri için 3 sene boyunca bir finansal destek veriyor. Ve bu destek kişinin ihtiyaçlarına göre de değişiyor. Yani sizin sistem dönüştürme potansiyeliniz varsa mecburiyetten başka bir işte çalışmanıza gerek kalmayacak kadar size finansal destek veriyor. Onun yanında başka ihtiyaçlarınız oluyor tabii. Pro bono mesela, hukuk, iletişim desteği gibi destekleri de veriyor. Ve Ashoka gidilecek çok doğru bir network bence. Çünkü hani orada çeşitli yollardan geçmiş, bütün bu süreçleri işte ürünü geliştirirken, hizmetini geliştirirken sıkıntılar yaşamış çok sayıda insan var. Yani benim tavsiyem hani o network'e girmek, o insanlarla tanışmak. Ashoka'nın sayfasında harika dokümanlar var. Mesela Hızlan Fark Yarat diye bir doküman var. Nasıl sen başlayabilirsin? Çok sayıda video var. Bir sosyal girişimcilerin yaptığı, destekçilerimizin yaptığı. Hani orası çok güzel bir bence başlangıç noktası. İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülleri var. Onu da ben çok değerli buluyorum. Onlar da erken aşama projelere de ödül veriyorlar. Gene bu bir destek mekanizması diye düşünün. Yani o network de bence çok değerli. Bu sosyal girişimcilerin olduğu networklere girmek, yani büyük bir yatırım ihtiyacı var mı? İnanın çoğumuz büyük sermayelerle başlamadık. Yani siz bir yerinden başlıyorsunuz, belki işte pro bono, do bono desteklerle, belki biraz aileden, çevreden destekle. Sonra zaten sürdürülebilir bir model kurduğunuz zaman yavaş yavaş gelir de elde etmeye başlıyorsunuz. O noktada da işte bir belki yarışmada, bir destek programında destekleniyorsunuz ve o başındaki 2-3 yılı biraz daha rahat geçiriyorsunuz. Mesela Bego Jeans özelinde biz 10 arkadaş küçük yatırımcı olduk. Yani bu da bence çok güzel bir çözüm. Etrafınızda sizin fikrinize inanan, sizin sistem dönüştüreceğinize inanan arkadaşlarınız size küçük destekçi olabilir. Yani daha böyle kitle fonlamasıyla da başında fonlayabilirsiniz. Sonra sistem oturur. Yani çok sayıda sosyal girişimciyle vakit geçirin. Onlarla birlikte olun derim. Onlardan öğrenin. Yani biz birbirimizden sürekli öğreniyoruz açıkçası. Peki Türkiye'de sosyal girişimci olmak isteyenlerin kaydolabilecekleri, siz hani birbirimizden öğreniyorsunuz diyorsunuz ama daha önce hiç belki de bu programı dinleyerek ilk defa bu konuyla tanışan insanlar için bu sosyal girişimcileri dahi hani nereden bulabilirler ya da nasıl bir gruba kaydolabilirler, nasıl izleyebilirler o konuda neler önerirsiniz? Tabii. Ya bu bahsettiğim kurumların hesaplarını, YouTube videolarını mutlaka takip etsinler. Yani bir tanesi Ashoka Türkiye, İbrahim Bodur Sosyal Girişimcilik Ödülleri, Türkiye Sosyal Girişimcilik Ağı çok gene güzel içerikler üretiyorlar. KUSİF, KUSİF gene Koç Üniversitesi'nde sosyal etkiyi önceliklemiş bir yapı, sosyal etki ölçümlemesini. Yani buraları takip ettiğinizde zaten ekosistemdeki herkese bir yerinden değiyorsunuz, bir yerinden tanışıyorsunuz ve orada sürekli etkinlikler de oluyor. Etkinliklere geliyorsunuz, konuşmaları izliyorsunuz. Bence başlangıç noktası bu. Yani bana uygun mu diye o çevreye bir bakıyorsunuz, bir yerinden gidiyorsunuz. Hepimiz öyle yaptık. Bizim programımız biraz interaktif. Tamam. Bu yayında olduğu sürece ben sizin bahsettiğiniz tüm bu organizasyonların da ayrıca sosyal medya hesaplarını Twitter'dan dinleyicilerimize buluşturuyor olacağım. Bu minik parantezi açıp kapatayım hemen. Ki onlar da aynı zamanda internetten izliyorlar, takip ediyorlar. Hemen ilgilenen kişiler oradan kontak kurabilirler. Şimdi lafınızı bölmüştüm. Unutmadıysanız oradan devam edelim. Yok, unutmadım. Yani şu anda inanın daha kolay. Biz 15 yıl önce, 16 oluyor bu sene, adım adımı kurmak için yola çıktığımızda. Yani burada sistemsel bir sorun var, yeni bir ürün geliştirelim, işte bir yapı kuralım. Biz sosyal girişimci olduğumuzun farkında değildik. Yani bizi ne zaman Ashoka aday gösterdi, işte siz sosyal girişimcisiniz dedi. Aa yok dedik, yani biz bir sorun görmüştük, onu çözüyorduk falan dedik. O yüzden şimdi daha kolay. Yani şimdi daha yaygın olarak konuşuluyor. British Council'la beraber yayınladığımız bir rapor var. Türkiye'de sosyal girişimciliğin durumu diye. Ona da bakabilir bizi dinleyenler. Yani rakamlarla neredeler, ne yaparlar, iyi örnekler, her şey içinde çok büyük bir saha çalışması da yaptık. Hani şimdi biraz daha görünür, yine tabii farkındalık belki istediğimiz düzeyde değil ama daha görünür, daha insanlar görünür, destek mekanizmaları artıyor. Yani bu bence çok önemli. Bir de şunu eklemek isterim. Ya herkes sosyal girişimci olacak mı? Hayır. Ne yapabiliriz? Sosyal girişimcinin ürün ve hizmetlerini alalım. Yani nasıl olsa bir şeyler alıyoruz. Hani tamam dedik, ihtiyacımız olmayanı almayalım. Yani durup yerde hani bize işte 3 al bir ondan sonra bedava falan diyorlar diye almayalım ama ihtiyacımız varsa, yani bu gıdadır, tekstildir, bir hizmettir, adil ve ekolojik olanı tercih edin. Ki o insanlar, yani büyük fedakarlıklarla bu yola çıkan insanlar bu işi sürdürebilsin ve o büyük olanların karşısında güçlensinler. Çünkü eğer biz almazsak onların sürdürülebilirliği her zaman risk altına giriyor. Anlatalım. Yani Bego Jeans'i anlatalım. İşte Good for Trust'taki şahane üreticileri anlatalım. Mesela ben çok yeni Eko Doku diye bir girişimle tanıştım. Belki siz de biliyorsunuz. Yani beni çok etkiledi. Çünkü ben çocukluğumda ipek böceği beslerdim. ve onlara böyle hayrandım. Yani koza örerlerdi falan ya etraflarında. İşte kelebeğin çıkışını beklerdim. Sonra ipeğin, yani tırtıllar kozadayken onlar haşlanarak ya da fırınlanarak üretildiğini öğrendim. Evet. Ve bir çocuk için travmatik. Sert bir travma. Hani nasıl yani dedim. Yani içinde hani kelebek olacak bir şey. Ve hani bunu niye yapıyoruz? İşte o ipeği giyebilelim diye. Yani o kadar korkunç gelmişti ki. Fakat Eko Doku barış ipeği diye bir şey yapıyor. Ve kelebek kozadan çıktıktan sonra geride bıraktığıyla ipeği üretiyor. Yani bu mesela o kadar mutlu etti ki beni. Ya onları konuşmak, anlatmak, ipek alacaksak gidelim barış ipeği alalım. Eko Doku'yu anlatalım. Ya inanın umut diye başladık ya, umudu da çok besleyen bir şey. Kesinlikle. Yani ben ipeğe karşı böyle korkunç hisler içindeyken aa dedim, bak onun adil olanı, işte döngüyü tırtılın tamamlamasına izin veren bir versiyonu, canlıya saygı duyan bir versiyonu mümkünmüş. Ve bir o kadar da sağlıklı aynı zamanda. Yani ipek şey olarak da, malzeme olarak da hem bizim Anadolu'da yetiştirilen, üretilen hem de aynı zamanda bir o kadar hani bizim pamuğumuz gibi sağlıklı, işte kışın sıcak tutup nefes alan organik ürün neticesinde ve dolayısıyla onun da ekolojik olması Müthiş birçok örnek var. Ben sizi tekrar davet edeceğim Itır'ın. Bu ilk şeyimiz olsun. İlk buluşmamız olsun Entropi'de. Vaktimiz bitti ama daha birçok şeyi konuşacağız. Bugünlük sadece Bego Jeans, Eco Doku ve sizin Good adım adıma. Good for Trust. Onları biraz şey yapabildik, işin içine girebildik. Girişimcilerle tanıştıkça onların bir kısmını da zaten Entropi'ye konuk etmeyi ve kendi hikayelerini kendi ağızlarından dinlemeyi de planlıyorum. Size de mutlaka temasla kalıp bu süreci birlikte Türkiye'de neler oluyor, neler bitiyor, bize böyle umut dolu, güzel, pozitif hikayeler aktarın ki azıcık hep böyle negatif haberleri gömülüp duruyoruz. Hiç olmazsa insanların da tutunabilecekleri bir dalları olsun bu sayede. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim keyifli sohbet için. Bir daha görüşeceğiz o zaman. Çok teşekkür ederim. Kesinlikle.